Joaquim Amat Piniella, autor de la novel·la Kyle Reich, explica des de la pròpia experiència personal la peripècia vital i moral d'un deportat republicà que sobreviu 5 anys en un camp de concentració. L'obra té un valor testimonial que ultrapassa el valor literari. L'hem de llegir com un llegat i la seva lectura no ens pot deixar mai indiferents, perquè el que hi descobrim farà que sempre tinguem presents les terribles conseqüències de l'Holocaust jueu. Cal recordar que les lluites i les guerres sempre han estat i seran presents en la nostra història. Avui en tenim mostres constants, fruit de la intolerància i el fanatisme tan actuals en la nostra societat. Cambodja, Birmània, Ruanda, Kosovo, Sierra Leone, Darfur, el Tibet... En el nostre present cal recordar i aprendre del passat, perquè, com digué el mateix Amat Piniella, el nazisme no ha mort del tot. L'oblit de tantes víctimes innocents seria facilitar el camí del seu ressorgiment.